uur Morat Rouakili met het NOS-journaal. Een jury in de rechtszaak tegen R. Kelly heeft de zanger schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang. De 55-jarige zanger wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij al veroordeeld voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd. De nieuwe straf die de rechter na het oordeel van de jury zal opleggen komt daar bovenop. Enkele honderden mensen hebben vanavond in Vlissingen meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige Rainé, die vorige week in die woonplaats werd doodgestoken. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer en eindigde in het Bellamy Park, waar Rainé afgelopen donderdag overleed. Volgens Omroep Zeeland liepen zo'n 500 deelnemers mee aan de stille tocht. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Deelnemers aan de stoet droegen shirts met de woorden "Silence, because we don't have any words" en "Justice for Rainé". In Londen zijn duizenden Britten op de been om een laatste eer te bewijzen aan koningin Elizabeth. Er staat vanavond een rij van meer dan 3 kilometer. Sinds vanmiddag staat de kist van de koningin in Westminster Hall, waar bezoekers de komende dagen dag en nacht afscheid kunnen nemen. De verwachting is dat 750.000 mensen dat gaan doen. Maandag krijgt Elizabeth een staatsbegrafenis. Napoli heeft met 0-3 gewonnen van Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Zo gaat Napoli als koploper van Pool A naar Amsterdam, waar op 4 oktober de belangrijke wedstrijd tegen Ajax wordt gespeeld. De Amsterdammers waren eerder met 4-0 te sterk voor Rangers FC, dat puntloos onderaan staat. Het weer. Vannacht valt in het noorden een bui, in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen buien, maar tussendoor ook zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om invulling en uiting te geven aan diens eigen leven. Mits daarmee de ruimte van de ander niet wordt beperkt. En sommigen begrijpen dit principe nog niet. Flirten mag. Je mag altijd kijken naar mensen of wat dan ook. Maar niet op het moment dat het een bepaalde grens overgaat of een gevoel van onbehagen of zelfs onveiligheid teweeg brengt. Het lastige is dat veel vrouwen het negeren of inmiddels denken, ach, het is normaal, ik loop wel om, ik doe mijn oortjes in en ik zeg er maar niks van. Nou, ik weiger om in een skipak op de fiets te gaan zitten. En ik vind MeToo best een lastige hashtag. Ook omdat er namen genoemd worden en dat namen noemen zonder context, ik voel me daar ongemakkelijk bij. Ik mag mensen geen grote bek geven. Dan ben ik gek. Bij een man heet dat assertief. Dit is de hartslag van Jessica van der Pluim, medeoprichter van de stichting Stop Straatintimidatie. Die stichting startte in 2014 een burgerinitiatief en dat leidde in 2017 tot het eerste verbod op straatintimidatie in Nederland. Maar een verbod is één ding, de handhaving daarvan is een tweede. Hoe staat het er anno 2022 voor? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jessica, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Je begon met het voorlezen van een aantal uitspraken die je eerder hebt gedaan in de media. Flirten mag. Je mag altijd kijken naar mensen of wat dan ook. Maar niet op het moment dat het een bepaalde grens overgaat. En dat is precies waar het moeilijk is, toch? Van waar ligt die grens? Ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar ik denk dat we erover eens zijn dat je dat als vrouw, of in ieder geval als niet-hetero man, dat je dat wel aanvoelt. Je voelt wanneer het onprettig wordt. En dat is de grens. En de reden dat wij dat ook blijven zeggen, flirten mag, is van vriendelijkheid mag. Je mag elkaar complimenten geven. Flirten is een heel normaal spel tussen man en vrouw. Maar straatintimidatie gaat niet om flirten. Het gaat om ongelijkwaardigheid. En dat is gewoon heel erg duidelijk. Man, vrouw ben je, man moet je bewijzen, zeg ik altijd. Dus het is je mannelijkheid bewijzen of je onzekerheid maskeren. Het is iets waar je een ander voor nodig hebt om jezelf te bevestigen. En dat is geen flirten. Want dat weet eigenlijk degene die het doet ook. Ja, is dat zo? Vraag ik me af. Hè? Want het is natuurlijk het lastige is ervan dat een man die flirt bijvoorbeeld, en die weet niet zeker hoe dat door die vrouw wordt geïnterpreteerd. Ja, Maar ik denk dat dat misschien een aantal jaren geleden... zou ik daar een heel eind in mee zijn gegaan. Maar als je nu nog niks hebt gehoord van, zoals de media het noemt, het cisverbod of dit soort dingen, of de hele MeToo-discussie is aan je voorbij gegaan, of het verhaal met The Voice... Ja, dan vraag ik me af waar je hebt gezeten de afgelopen tijd. Dus ik vind in de context van de tijd waar we nu leven... ja, heeft denk ik iedere man zich wel afgevraagd van... hé, wat is dit gedrag en hoe doe ik dit? En natuurlijk ook een hele grote groep waarschijnlijk niet... die gewoon sociaal onhandig zijn. Maar er is gewoon een hele grote groep die het nog steeds bewust doet. En ik ben nu 45 en ik maak het ook nog steeds mee. Ik heb gewoon onlangs ook weer gewoon... ik ben weer gevolgd of een klap op mijn kont gekregen... van een of andere afgewezen bejaarde in de kroeg... die zijn gram wil halen. Dus, en waar ligt voor jou die grens, persoonlijk? Zeg maar tussen flirten en intimidatie? Ja, het heeft te maken met de context, de plek waar het plaatsvindt. Ook als ik na de eerste toenadering toch een beetje aangeef... dat ik hier niet op zit te wachten... dan zou dat al een alarmbel moeten zijn... Dus in het voorbeeld van die man in de kroeg... dat waren twee oudere kerels die op pad waren in de kroeg. Nou, ik was ook lekker op pad in de kroeg. Je raakte aan het praten of ik was met andere mensen aan het kletsen eigenlijk. Dus ze duwden zich er een beetje tussen. Ze dachten dat ze natuurlijk helemaal de boys waren. Ja, op een gegeven moment zeg ik, ja, ik snap dat je... want het waren echt bejaarden. Ik snap dat je op jonge vrouwen valt. Ik val ook op lekkere jonge mannen. Dus je hebt hier niks te zoeken, weet je. Van, ja, je bent gewoon te oud voor mij. Dus ze dropen een beetje af. En dan vervolgens wel net even, weet je, als ze weglopen... zo'n tik tegen je kont. Dan heb ik al aangegeven, ik ben niet geïnteresseerd. En zo is het vaak. Je geeft aan dat je niet geïnteresseerd bent en het gaat verder. En ze wachten niet, kijken niet eens naar jouw reactie. Die interactie die vindt niet eens plaats. Daar gaat het niet eens om. Het gaat om de focus op jou als persoon. Dat ze daar recht op hebben om iets van te vinden. En als ze daarin worden afgewezen... dat ze dan ook eens verongelijkt zijn en vervelend reageren. En als ze jou dan toch nog even die tik op je billen geven... hoe reageer je dan vervolgens? Ja, ik hou een beetje de Russische roulette-methode aan. Als ik een goede dag heb, dan kan ik zeggen... joh, lijkt me niet... heb ik geen goede dag, dan kan ik bewust uit mijn slof schieten. Zelfs aanstel te maken om zelf een knal terug te geven. Om het gewoon nog groter te maken. Als in van, ik flik dit niet meer, want je kan de verkeerde tegenkomen. En misschien ben ik dat wel vandaag. Maar ik kan ook natuurlijk gewoon zeggen... joh, dit is ongewenst gedrag, hier heb ik geen zin in. Hou je handen thuis of hou je mond, bemoei je niet met mij. Maar ik zal het bijna nooit negeren. Omdat ik ook niet genegeerd word door die mensen. Dus ik mag daarop reageren. Het gevolg is wel... en dat is waarom vaak ook dit soort dingen bij mannen vaker uit de hand lopen. Hè? Mannen onderling of homoseksuele mannen op straat. Ja, je kan een reactie terug verwachten. Omdat zo'n man zich natuurlijk dan nog meer met je skuif gepikt voelt. Mm-hmm. Dus die gaat zich dan nog groter maken. En die gaat jou natuurlijk afzeiken. Of erger. En wat zei je nou over mannen en vrouwen? Je zei een vrouw ben je. Ja. En een man... moet je bewijzen. Moet je bewijzen. Je moet altijd je mannelijkheid bewijzen. Je bent stoer, sterk. Of je kan je geld verdienen. Je bent slim. Je bent handig. Je valt zeker niet op andere mannen. Je bent geen mietje. Weet je, het gaat daar om krachtmetingen. Helaas is dat zo. En maakt dat ook dat zeg maar de vrouwelijke kanten van een man. Dat ze die. Als een man dat niet van huis uit heeft meegekregen. Dat heel normaal is. Dat natuurlijk onderdrukt wordt of dat ze dat proberen te overschreeuwen. Het gaat heel erg, laat zien dat je een vent bent. En een vrouw ben je gewoon. En hoef je nooit je vrouwelijkheid te bewijzen? Nee, dat wordt wel bevestigd door mannen dat ik toch een vrouw ben. Ook in bepaalde zakelijke contacten, nu ik ouder ben is dat minder. Maar dat je natuurlijk als vrouwtje behandeld wordt. Of hoe je in een kroeg wordt benaderd, dat het gek is dat je als een vrouw alleen... aan de bar zit en gewoon bier drinkt. Dat je niet op zoek bent naar een man. Dat je in je eentje op reis gaat. Of dat je in een grote auto rijdt. In plaats van in een puntenslijper op wielen. Je wordt toch de hele tijd daarin bevestigd door die mannen. Van, hey, je bent een vrouw, hoe kan dat nou? Je bent heel sterk. Of met, ik doe aan boksen. Die mannen, je bent heel sterk voor een vrouw. Denk je, als vrouw word je er eerder in bevestigd dat je een vrouw bent de hele tijd. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jessica van der Pluim. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Perfect verwoord betoog van Jessica van der Pluim. Moet ze nu echt zelf lachen om haar eigen bagatellisering van de feiten? Heeft Jessica van der Pluim daar bewijs voor? Persoonlijke ervaring is geen wetenschappelijke bron. Hoe wil je het probleem oplossen als je het niet benoemt en de daders niet verantwoordelijk stelt? Wat een grap. Dus je mag ook niet meer fluiten? Het zijn wel zeker de hangjongeren. En nog iets specifieker, islamitische hangjongeren. Benoem het gewoon. Jessica is een lafaard. Jessica is blind. Zwak argument van u. Hashtag Jessica van der Pluim. Nou, vertel me, wat vind je hier grappig aan? Oh, het is zo jammer. Ik heb het eerste stuk even gemist, want ik had mijn volume niet aanstaan. Maar ik hoorde wel, ik ben een lafaard en ik moet het benoemen. Het gaat om islamitische... Wie zegt er nou islamieten? Mohammedanen. Nee, want ik vertelde net ook dat verhaal van die man in het café. En eerlijk gezegd, de afgelopen 4 keer die me bijstaan in de afgelopen paar maanden dat ik werd lastiggevallen, was dat nooit de scooter Marokkaan met de bontkraag, zoals mensen het graag willen stereotyperen. Het waren allemaal blanke mannen. Ik werd lastiggevallen op naaktstrand, kun je daar gaan. Dan denk je lekker veilig te zijn. Een van de creep die vroeg of ik zijn rug in wilde smeren en me daarna in mijn buurt ging zitten en me ging achtervolgen. Mijn laatste achtervolgd vanuit een koffietentje naar mijn huis, dat er blijkbaar iemand achter me aanrende, vertelde een buurvrouw. Die kwam me heel vent benaderen. Blanke man, noem maar op. En it doesn't matter, weet je. Tuurlijk zijn het ook mensen met een migratieachtergrond. Ja, het zijn ook de asielzoekers. Ja, het zijn de jongens waarvan de ouders uit Marokko kwamen. Of van de Antillen. Really doesn't matter, weet je. Het maakt echt geen fluit uit. Je woont hier in Nederland. Daar heb je je te gedragen zoals wij ons allemaal gedragen. Dus wij benoemen het zeker, en ik zelf ook. Maar het is natuurlijk, weet je, we worden altijd twee kanten uitgetrokken. De linkerkant en de rechterkant. De linkse mensen van, het is met de opvoeding. Je mag niet zeggen dat het misschien wel mensen met een andere achtergrond zijn. Want dan krijg je profiling. En de rechterkant zegt het gewoon. Ja, die zeggen, in het kader van de Pieten-discussie. Allebei niet waar. En ik wil het ook niet eens daarover hebben. Want je verlegt het accent van de discussie waar het eigenlijk om gaat. Om mensenrechten en ongelijkwaardigheid. Zo simpel is het. Eigenlijk. En een van de reacties was, persoonlijke ervaringen, dat is geen wetenschappelijk bewijs. Ja. Is ook een persoonlijke ervaring, lag dat ook ten grondslag aan jouw wens om die stichting op te richten? Heel veel persoonlijke ervaringen. En dat zijn ook allerlei ervaringen die in de periferie zitten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat zit ook op het vlak van aanranding als tiener of potloodventers, mensen die zich staan af te rukken voor je tegenkomen. Al dat soort dingen. Seksisme op de werkvloer. Noem het maar op, of op de studentenvereniging. Gewoon waardoor je emmer al best wel vol is. En het zo haaks staat op hoe mijn opvoeding is geweest en wat ik van huis uit mee heb gekregen, met name van mijn vader. Een man mag vrouwelijk zijn, mag dansen voor onze trui dragen, en een vrouw kan stoer zijn en kan en mag alles wat er ook voor een man is weggelegd. Maar je mag ook, maar daarnaast vrouwelijk zijn. Dus het rijmt niet. Vervolgens krijg je dus de hele tijd op straat. Dat was de enige plek waar ik me niet kon verweren. Dus op de werkvloer kan ik er tegen optreden. In alle contexten die je zelf uitkiest, waar je dus met een groep mensen bent, of nou in een café is met iemand die je jurk openritst. Die man kan ik in zijn kruis grijpen en zeggen, joh, dit voelt een beetje voor jou zoals dit net voor mij voelde, doe het niet meer. Dus die kan je op zijn plek zetten. En ook binnen de werksfeer, dan zijn er ook nog routes. Er zijn vertrouwenspersonen. Precies, je kan van alles doen. Op straat, nobody. En dat frustreerde me zo. Dat ik op een gegeven moment ook dacht, ik ben een dertiger, hoger opgeleid, met een eigen huis. Ik had een directiefunctie. Wat word ik nou Jan Jokert door een stel mannen? Dus het was de druppel. Wat er ook meespeelde was dat er privé wat zaken. Ik had gewoon redelijk wat stress. Dus ik was ook minder, ik was ook kwetsbaarder. Dus ik stond meer open voor dit soort dingen dat het mij triggerde. En wat was dan die druppel precies? Het was in 2012. En ik had toen ook thuis, ik had een inbraak meegemaakt. Dus ik had gewoon thuis al moeite met veiligheid. Ik sliep ook slecht. Speelde nog wat andere dingen, maar maakt niet uit. Ik ging op een gegeven moment in Paradiso naar een concert. Boys to Men, ik zal nooit vergeten. tienertijd. En ik was naar een café geweest 's avonds en ik fietste naar huis. En er stond een groepje mannen die daar vaak hing. En die ging het doelbewust op mij af. Dus één stapte voor mijn fiets. Ik viel, ik stond op, ik ging ze aanspreken. Wat is dit nou? En dat liep uit de hand. Dus ik ben door 5 mannen in elkaar geslagen op straat. En daarna gewoon naar je werk. En maar wat heftig. Want zag niemand dat gebeuren? Nee, auto's reden voorbij. Ik ben heel hard om hulp gaan roepen. Ik moest heel erg denken aan een aflevering van Oprah Winfrey. Altijd help en brand roepen. Ja. Uiteindelijk heeft één jongen mij weggetrokken van de straat, een portiek in. Maar goed, en daarna dacht ik dat ik dat zelf kon oplossen. Ik kreeg paniekaanvallen en dacht ik, nou, als ik daar gewoon, als ik blijf ademen, ademhalingsdingen ga doen, of als ik een mooie ring voor mezelf koop, als aandenken dat ik gewoon zelfredzaam ben, of allerlei oplossingen. Het werkte niet. Ik kreeg paniekaanval. Ik werd een tikkende tijdbom. Dus en je ging het dus heel erg bij jezelf zoeken. Ja, en ik was vooral boos. Hè? Ik was ziedend. Ziedend dat ik gejanjokerd werd door mannen op straat die gewoon thuis nog in hun onder hun raceauto dekbed bij hun ouders slapen. Of gewoon janjokers die hun eigen slechte zelfbeeld en ongenoeg op mij botvieren en dat ik daarin kansloos was. Ja, want je hebt dat vast dat moment heel erg voor jezelf geanalyseerd, gereconstrueerd. Van hoe ging dat, zeg maar, in de tijd? Van je ging naar buiten. Begon dat met een opmerking? Ging dat met een gesprek? Je bedoelt in het algemeen over de jaren, door de jaren heen? Of nee, met dat incident. Ja, je zegt heel snel, zeg maar, van nou, toen werd ik in elkaar geslagen door 5 jongens. Zomaar de ene. Ja. Nee, nou ja, ik kwam aanfietsen. Ik zag ze aan het eind van de straat, de lange straat. Het is 3 uur 's nachts. En ik dacht, oh my god, daar gaan we weer. En ja hoor, daar gingen we weer. Dus ze zagen mij ook. Dus er stapt er een op het fietspad. En doelbewust, dus ik kwam ten val. En ik voelde me gewoon voor lul gezet. Dus ik sta op en ik loop ze af. Van, hey, wat flik je me nou? Dit pik ik niet. Ik ga even politie bellen, want I'm not having this. Weet je, niet, ik wil dit niet. En toen, nou ja, voor het wist werd met een telefoon in mijn handen gerukt. Kreeg een klap voor mijn gezicht. En werd ik gewoon de hele straat overgeschopt. En ik heb het daarna nog wel eens meegemaakt. En omdat ik gewoon helemaal open stond daarvoor. Dus je wordt heel alert en heel snel getriggerd. Ik ben ook wel eens boos met een golfclub de straat op gerend. S'nachts ben ik naar huis mee gefietst en toen terug. Dus op een gegeven moment dacht ik ook echt, nou, ik ben aan het doordraaien. Dus ik heb daar professionele hulp wel voor gezocht. Ik kwam er niet uit. Maar ik had nog steeds die woede. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet bij iedereen gaan aanbellen. Maar ik wil wel, ik pik dit niet en ik ga hier iets aan doen. En toen zag ik Gaia Branderhorst in de media. En zij had een opiniestuk geschreven en is dus het burgerinitiatief begonnen. Ik heb haar opgebeld van ja, ik denk er net zo over als jij. Wat kan ik doen? En dat was ergens in de zomer van 2014, denk ik. Toen zei ik, nou, ik kom je helpen. Ja, de logische gedachte is dat als je zoiets overkomt op straat, dat je naar de politie gaat. Ja. En dat je denkt, de politie gaat me wel helpen. Ja. Die gaat ze opsporen. Ja, die hebben me thuis gebracht. Maar daders zijn nooit veroordeeld, nooit berecht. Dossier was dat, want ik ben er ook nog jaren later ook voor therapie. Ik heb er echt therapie. Het klinkt heel zielig, maar ja, als je vastzit. Dus ik heb MDR gedaan. En ook voor. Nou ja, goed, maar maakt even niet uit voor dit verhaal. Maar goed, dus uiteindelijk was ook dat hele dossier was weg bij de politie. En uiteindelijk schijnt dat de verdachte op gebrek aan bewijs. Maar, ja, niet zijn opgepakt, maar ook er is natuurlijk geen feitcode, nog steeds niet, waarop politie dit kan registreren. Dus ik heb ook wel eens met andere aanvaringen, want ik zat er op een gegeven moment echt in zo'n dolle stier van iedereen die me lastig viel of hoer noemde of naar me spuugde, die kreeg de lading. En dan belde ik ook wel eens politie. Dus het knetterde continu, omdat ik gewoon, ik was ziedend. Maar ik heb het later wel eens met een politieagent die onze stichting wilde helpen ook gevraagd, nagevraagd. Ja, het is nergens geregistreerd, ook al straatintimidatie. Dus politie kon ook niks doen. Maar in elkaar geslagen worden, dat gaat toch nog veel verder dan straatintimidatie? Ja, dus dat was een openbare geweldpleging, een enkelvoudige mishandeling. En daar is wel een code voor, toch? Ja, maar dat is wel als het al uit de hand loopt. Ik bedoel, dit is omdat ik assertief ben en ook best wel hoog in mijn mannelijke energie blijkbaar zit op dat soort momenten, dat ik denk, ja, dat flik je me niet. En dan heel temperamentvol kan zijn. Maar kijk, het gros van de vrouwen zal dit niet doen. Ik zoek de confrontatie op, dat zit in mijn aard. Want jij was ook geen moment bang toen je, zeg maar, de confrontatie opzocht met deze jongens. Dat is natuurlijk ook een beetje mijn pech af en toe. Ik ben niet bang van dit soort mensen. Ik kijk erop neer en ik probeer te negeren. Maar ik denk dan, ja, iedere clown die mij lastig valt, moet ik nou het hele, weet je, als een soort kat die de hele tijd geaaid wordt door mensen en niet geaaid wil worden. Zo voel je dat je op een gegeven moment wil je gewoon ook je klauwen uitslaan en als een kat zo en gewoon een tik geven. dus je verbaal uit. Ik wil niet dat er allerlei clowns gejanjokerd worden. En ik heb geen zin om daar mijn mond over te houden. Absoluut niet. Het geluid van je jeugd. En je wordt er helemaal blij van. Had je thuis een flipperkast? Ja. Oh echt? Oh, dat droomde ik altijd van als kind. Wat voor een was het? Het was de Belly, de Star Trek, nog wat. En het was een familieflipperkast. Waar ik ook kom, waar ik ter wereld of het is vaak in cafés dat je ze hebt als ik geen zie. Ik ga erop af en ik gooi de munt in en ik ben niet meer te houden. En hoe assertief was je als kind? Niet. Nee, ik was heel timide. Ik denk, nu praat ik heel veel en ik ben aan het inhalen. Ik was gewoon heel rustig, introvert, wel heel erg mijn eigen weg gaan. Volgens mijn moeder kon ik ook wel driftig zijn, of als ik mijn zin niet kreeg. Maar gewoon, ik kon mezelf ook heel erg goed vermaken. En ik weet nog wel, als je bijvoorbeeld met vriendinnetjes iets deed, er waren natuurlijk wel een paar van die aanvoerders en er waren een paar van die volgers. Nou, dan was ik er. Dan wilde ik iets anders. Of ik vond iets niet origineel of wat dan ook. Nou, dan ging al de schapen achter die leiders aan. Dan ging ik gewoon in mijn eentje iets doen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dat ik gewoon heel erg mijn eigen pad kies. Dus in die zin wel assertief. Dat ik gewoon heel erg kies voor wat voel ik, wat wil ik. Wat vind ik leuk, waar word ik blij van. Want je zei net, ik ben 45. En je hebt eigenlijk een hele lijst incidenten al meegemaakt, grensoverschrijdend gedrag, conflicten, nare dingen op straat. Wanneer begon dat? Kun je dat nog herinneren? Ja. Het is niet een uur vol zieligheid, hè, mensen. Maar ik denk dat ik gewoon een gemiddelde vrouw ben. Hè. Dit begon al op de lagere school, op de basisschool. Dus met een zo'n rare zwemleraar. Maar ook, ik denk dat ik er 8 of zo geweest zal zijn dat ik met mijn moeder bij mijn tante in Amsterdam was. Waren we naar de NAN, een soort kleine supermarkt. Gevolgd werd door een of andere vieze oude vent. En die begon me aan te spreken. Nou, gelukkig sprong mijn tante op tijd. Die zag dat, die zei, wat moet je? Maar ook op mijn 11e in het zwembad. Dat er zo'n jongen 8 jaar gaat in de glijbaan. En je gewoon betast. En ik was wel vanaf dat moment assertief. Dat ik meteen mijn nagels in die jongen zijn arm heb gezet. Maar dan ben je gewoon veel te jong. En dat telt maar op. Dus op middelbare school ook. En noem het maar op. En dat is me overkomen. Maar ik ben geen uitzondering. Laten we wel wezen. Maar de meest rare dingen. Een paar jaar geleden zat ik in een vliegtuig met mijn toenmalige vriend. En we hadden lekker een glaasje wijn en een slaappil genomen vanuit Zuid-Afrika hierheen. Met een stopover in Parijs. En er zat een man naast mij. En die was op een gegeven moment waarschijnlijk heel dronken. En op een gegeven moment ben ik zo versuft een beetje aan het slapen tegen mijn vriend aan. Op een gegeven moment denk ik, ja, hij zit me lekker te kriebelen. En ineens denk ik, wat is die arm lang? Was het gewoon die man die naast mij zat. Dus die is er in Parijs ook uitgestuurd. Die is al eerder natuurlijk bij mij weggehaald. Ik bedoel, ik ben gewoon gaan schreeuwen. Gewoon blijf met je poot van me af. Flikker op. En dus de meest rare dingen. Maar misschien trek ik het aan. Maar het is, ik denk dat ik meemaak wat heel veel vrouwen meemaken. En dat ik me er heel erg bewust van ben. Maar het is ook heel assertief. Dus een antenne, maar ook heel alert en erop reageer. Ik kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment een soort van keerpunt hebt van, wat een klootzakken allemaal. Van, heb je nog wel zin in mannen dan? Ja. Nee, maar dat je wel een soort van vertrouwen in mannen dan ook verliest. Van, zijn er ook nog wel leuke mannen? Ja, want ik heb heel veel mannen vrienden. Mannelijke, dus vrienden. Ik had een hele leuke vader, ik heb leuke neven. Ik heb natuurlijk heel veel leuke mannelijke collega's. Ik heb heel veel leuke mannen in mijn omgeving. Dus nee, het is gewoon een deel en ik herken ze ook. Ik heb er echt een antenne voor. Ik ruik het bewijs van. Ik zie het van 100 meter afstand. Wat voor type iemand is. Het is een bepaald slag mensen. Het zijn mannen die gewoon zelf onzeker zijn. Het zijn mannen die denken dat ze alles weten. En zich eigenlijk heel klein voelen. Dus ik heb het ook al. Een vriend van mij heeft ook al gezegd. Ook, volgens mij ben jij een mannenhater. Nee, wel nee. Of he, dat mensen zeggen, oh, je moet alle Marokkanen haat. Nee. Of oh, wat knap dat je ook nog Marokkaanse vrienden hebt. Want je bent toch door Marokkanen in elkaar geslagen. Nee, jongens. Je moet niet iedereen over één kam scheren. Dat is jezelf zo beperken als je zo de wereld in kijkt. Dus ik ben dol op mannen. Ja, nee, dat is natuurlijk heel rationeel gezegd. Maar misschien een stomme vergelijking. Als ik heel vaak, als ik langs een olifant loop, een pet in mijn gezicht krijg van die olifant, dan op een gegeven moment denk ik van ja, ik ga toch wel echt met een boog om die olifant heen lopen. Nee, ik trap hem tegen zijn hol. Dus... Nee, maar dat is het. Ik herken het. Dus ik heb er wel een redelijke sensor voor. Ook ik was altijd best wel een bar-type. Misschien ben ik nog steeds wel. Ik zit ook graag thuis sinds corona. Maar ik heb het in een café ook door. Weet je wel. Het is heel vermoeiend. Het zijn altijd dezelfde types. Het is gewoon heel. Ja, het zijn gewoon eigenlijk hele sukkelige types. Ik kan ze zo uittekenen. En het is niet. Want hier krijg ik vast ook weer heel veel mensen mee over me heen. Maar. Er zijn gewoon heel veel mensen, dat geldt voor mannen en vrouwen, die niet zelf nadenken of zich altijd achter iets willen verschuilen. Die altijd vanuit een soort veilige, luwte pijltjes gaan gooien. En dan weer heel snel het klepje dicht doen. Mm-hmm. Het is wel een bepaald type mens. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En jij zei, dat is Kenny Rogers. Just dropped in to see what my condition was. Ja. Was in. Was in. Alleen de titel is al verwarrend. Ja. En waarom dat nummer? Omdat ik een heel erg grote fan ben van de Coen Brothers. En in het bijzonder de film The Big Lebowski. Die kwam uit in de Nederlandse bioscopen. In het jaar dat ik in Amsterdam ging wonen en studeren. Dus ook een intreeweek daar naartoe geweest. Ja, ik voel me heel erg verwant aan Oblomov en Lebowski. De dude. En... het komt steeds voorbij. Dus de film en ook de soundtrack en deze muziek ook. En het is dit nummer. Het gaat steeds twee kanten uit. Je denkt Kenny Rogers, denken de meeste mensen Islands in the Stream. Het is een heel erg gek ander soort nummer. Het is een nummer van je helemaal verliezen in iets. En ellende en desperate, dus wanhoop. Maar het is ook een heel gekke oppepper en het lekker laten vallen. Het gaat misschien over drank, het gaat misschien over drugs. Je weet het niet. Het is gewoon een nummer waar ik altijd een beetje moet lachen. En waarvan ik ook denk, ja... Ik ga ook lekker gewoon in mijn badjas zitten en zo de supermarkt in. En... Ik heb wel eens iemand horen zeggen van... het is echt een soort van relatievraag, hè, de Big Lebowski. Van vind je die film, vind je hem goed? Ja. Dan kan ik met jou verder. Vind je hem niet goed, dan scheiden hier onze wegen. Ja. Wat is dat toch dan met die film? Ja, het is zo, hoe vaak je hem ziet, er zitten zulke mooie dingen in. Er zit ook allemaal van die Saddam Hussein, komt er een paar keer in voor. Die is dan het schoen aan het schoonmaken. Er zitten allemaal van die hele kleine grappige dingetjes in. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over de anti-held, wat heel mooi is. Het is ook een heel mooi verhaal over vriendschap. Er zitten zoveel lagen in. Ja, het zit gewoon fantastisch in elkaar, filmisch. En, maar wat heeft het jou geleerd dan? Ja, dat bowlen gewoon heel leuk is. Nee, want je praat heel vol liefde over deze film. Ja. Dan moet daar wel een levensles in hebben gezeten. Ja, gewoon de kunst van het niets doen. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep, dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. My condition was in. sisters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no square. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, yeah. Just dropped in to see what condition my condition was in. Kenny Rogers en The First Edition. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Jessica van der Pluim. Ja, Kenny moest eventjes nog iets afmaken. Ik zag jou ook mee swingen, hoor. je zei helemaal aan het begin, ik vind MeToo best een lastige hashtag. Waarom vind je het lastig? Ik vind het lastig. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel goed dat er aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het ook heel mooi dat mensen dat nu durven ook. Ik bedoel, je kan zeggen, nou, nu pas. Maar het is wel, wees voorzichtig. Hoe lang wil je in de tijd gaan? Dus als iets vrij recent, en dan heb ik het weer over wat ik net zei. Ik mag hopen dat we inmiddels iets wijzer zijn dan een aantal jaren geleden. Dus als er nu dingen zijn die grensoverschrijdend zijn, zoals laatst bij in Amsterdam natuurlijk met studenten. Dan weet je dat je fout zit. Maar dingen van een tijd geleden, je moet ze wel in een context kunnen plaatsen. Er zijn dingen, jaren terug zaten we zonder autogordel, rokend met de kinderen achterin in de auto. Je moet dingen in een context plaatsen. Je moet ook zien van wat is er verder gebeurd. Dus er bestaat ook zoiets als verjaring als het gaat. Ja, en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, en het is niet aan mij om dat te bepalen, hè? Ook hoe iemand zich ermee voelt. Maar van kijk uit wat je doet. Wat heb je eraan? En het zet het ook in de context. Ik bedoel, er zijn mensen er zijn mij dingen overkomen. Als ik nu die mensen aan de strandpaal zou gaan nagelen, weet je, wat heb ik eraan? Ik zie met regelmatig iemand op tv die van heel lang geleden, dat ik ook denk, oh ja. Maar dan. Genoegdoening. Ja, nee, ik heb je daar aan onze carrière verpest. Nee, ik heb dat gedaan door deze activiteiten bij de stichting. Maar ik vind dus ook heel snel een naam noemen. Je brandmerkt iemand. En je komt op een spoor dat er dus niks meer mag. Dat mensen in een kramp komen. Dat, jongens, laten we wel wezen. Ik maak ook vaak seksistische opmerkingen. Ik kijk ook naar vrouwenlichamen. Meer van, het ziet er goed uit. En het ziet er mooi uit. Goed gekleed. Ik kijk ook naar mannen. Laten we niet alles soort onzijdige grijze brei maken. Dus we mogen best wel schuine grappen maken ook. Maar kijk even uit, zit het niet op Twitter misschien. Houd even. Maar is het noemen van de namen, is dat niet noodzakelijk op het moment dat je echt iets wil veranderen? Ja, zoek op waar die persoon woont. Bel aan, geef een knoop zijn kop, weet ik veel. Dus, leg een drol in zijn bloempot, whatever. En nogmaals, ieder moet voor zich. Ik bedoel, doe vooral wat je wil. Maar ik heb er gewoon moeite mee. Dus dat iemands carrière meteen verpest is en dan weer. Dit is natuurlijk ook heel gevaarlijk om te zeggen. Maar denk even na van hoe lang is het geleden en wat is nou precies gebeurd. En niet. Er is zoveel. Ik heb ook zoveel grensoverschrijdend seksistisch gedrag meegemaakt, ook op de werkvloer. Maar. Ja, een hand op je schouder die dan op een gegeven moment op je bil zit. Ja, moet ik dan. Op een gegeven moment denk ik ook, laat het. Maar ja, als je echt iets dwars zit en je voelt je daar dat je bevrijdt, doe het. Maar ik vind. Bewust van wat je een ander aandoet en wat je ermee verwoest. Ja, maar een reden zou kunnen zijn dat je het wel hardop zegt en dat je wel de namen noemt, is dat je wil voorkomen dat die persoon of dat bedrijf, dat het verder gaat met die fouten maken. Ja, dus in een grotere context inderdaad. Maar ik vond op een gegeven moment, en ik weet nog waar dit is een interview in Trouw geweest. Kijk, op een gegeven moment ging het wel heel hard. En werd er echt links en rechts namen. En dan denk je wel, ja, weet je wel, en er zijn ook heel veel mannen die nu tot een bepaald inzicht zijn gekomen. Ik vind het heel lastig om die mensen dan, terwijl ze eigenlijk al bekeerd zijn, laten we het zo noemen, dat je ze dan alsnog gaat afstraffen. Dan denk ik, ja, weet je, er zitten echt mannen met samengeknepen billen. Van, oh, heb ik niet ooit toch bij die ene stagiair, of oh, bij die jonge medewerkers, of oh ja, bij die vrouw in de kroeg ben ik niet te ver gegaan. En ik vind dat wel. Ja, ik heb daar een probleem mee. En dat zullen niet alle vrouwen leuk vinden. Maar dan denk ik, ja, het is lekker makkelijk om dan zo te wijzen. Je had toen assertiever moeten zijn. Of je moet je er nu bij neerleggen. Of een clubje oprichten. Dan, ja. Maar ja, dit is natuurlijk een soort van clubje, toch? MeToo. Dat is gewoon een soort hashtag geworden. Waardoor vrouwen eerder durven. Ja, het is lui stoelactivisme. Het is echt vanuit je lui stoel. Ik bedoel. En dat, ik ben daar vrij hard over. Maar dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de stichting. Dat eerst een burgerinitiatief was. Ik ben gewoon uitgelachen om mensen om me heen. En al mijn vriendinnen, niemand, inmiddels wel. Maar het gros van mensen ging die handtekening niet zetten. Zelfs mijn eigen moeder niet. Pas nadat ze Tanja Hogerwerf een keer had ontmoet. Van, ze is een hele interessante vrouw. En die zei hele goede dingen over jou. En dat het toen pas tot mijn moeder doordrong wat ik aan het doen was. En dus, dat heel veel vrouwen ook tegen mij zeiden, ja, waar maak je je druk om met dat straatintimidatie? Het gaat toch nooit veranderen. Of ja, ik heb er nooit last van, want ik zit 's avonds thuis. Of ik heb er nooit last van, want ik fiets om. Of ja, ik heb er wel last van, maar ik noem het geen intimidatie. Weet je, dat heeft mij wel ook harder gemaakt. Ik denk, ja, ik doe het voor alle vrouwen. Ik doe het vooral voor mezelf. Maar in de slipstream hebben alle vrouwen, of ook LHBTI, mensen, mannen, of, nou ja, goed, het hele spectrum er profijt bij. Dus ik vind het. Maar dan zou je toch juist denken dat jij juist degene zou moeten zijn die zou zeggen van, natuurlijk moeten we via hashtag MeToo dat soort individuele gevallen kenbaar maken, zodat we voorkomen dat het vaker gebeurt bij andere vrouwen. Dat we echt met z'n allen die beweging inzetten. Ja, maar ik vind, ja, nou wacht, ik moet even nadenken. Wat ik roep. Nee, deels eens, maar nogmaals, het is heel makkelijk om je kan het ook op een andere manier aankaarten. Dus ik vind het ook een beetje laf. En nogmaals, ik heb heel veel grensoverschrijdende dingen ook wel bij, zoals zeker in het perspectief van deze tijd dingen meegemaakt die echt niet door de beugel kunnen. Ik ga daar niet meer over zeuren. En ik had er toen wat mee moeten doen. Of ik heb toen ook vaak genoeg er wat mee gedaan. Maar stel, ja, waarom moet het meteen op social media? Moet er meteen een naam aan hangen? Weet je wel, ik vind dus, ik heb niet zoveel haat naar mensen. Dat is het ook. Ik haat mensen niet zo dat ik ze zo kapot wil maken in het openbaar. Maar laat ik eventjes een concreet voorbeeld geven. Stel, je hebt 10 jaar geleden bij een bedrijf gewerkt. En daar heb jij seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dan kun je inderdaad redeneren van, nou, het is 10 jaar geleden en het is al zo lang geleden en het was een individueel geval, het was bij mij. Maar je kunt ook redeneren, dat bedrijf bestaat nog steeds. De mensen die dat toen hebben gedaan, die werken nog steeds binnen dat bedrijf. Als ik het nu hardop zeg, dan gaat er misschien iets veranderen binnen dat bedrijf. En kan ik voorkomen dat andere vrouwen hetzelfde gebeurt. Absoluut, maar ik zou me dan op een andere manier verenigen. Ik zou proberen erachter te komen of er mensen zijn die ook tot mijn groep behoren, die er ook last van hebben gehad. Dus ik zou eerst een andere weg kiezen dan dat ik iemand meteen publiekelijk aan de schandpaal ga nagelen. Hoe kijk je dan naar The Voice en naar Boos en Tim Hofman? Oh, ik vind dit zo van die, ik vind hier heel veel van. En waarom vind je dat maar eng om te zeggen dan? Nee, ik vind het niet eng om te zeggen, maar ik heb geen zin omdat ik hier iets opgeplakt heb. Weet je, ik heb geen zin in kamp Villa Riba, Villa Bajo die het wel of niet met me eens zijn in dit. Dus ik vind hier dingen van. Maar ik vind hier, kijk, je hebt dader, slachtoffer en omstander. En je hebt alle drie. Een slachtoffer is nooit, je bent een slachtoffer, maar er zitten ook nog stappen omheen. En dan zeg ik niet victim blaming, want ook ik met mijn verhaal met die fiets, ja, moet je niet 's nachts op pad, moet je niet een biertje drinken, moet je niet dit, moet je niet dat. Maar kijk, ik was er niet bij. Ik ken dat showbiz leven niet. Ik heb niet die ambitie om door te breken via een talentshow of talentprogramma. Dus ik ga me er niet op geven. Het is mijn speerpunt niet. Net als dat ik niet free the nipple, free the tampon, period, vakantie, zeehonden. Ik ga er niet. Ik vind er allemaal wat van, maar ik spreek me er niet over uit in het openbaar. Dus eigenlijk begrijp ik een beetje uit je woorden van, er zijn andere routes om zoiets aan te kaarten. Zoals ook bij The Voice. Ze hadden voor een interne route kunnen kiezen, die vrouwen. Ik vind uiteindelijk wel goed dat het in de media, maar het is dan wel weer van, oh, het is een programma. Nou, het zijn bekende mensen, terwijl het natuurlijk bij heel veel bedrijven gebeurt. Het is ook iets van misschien de cultuur van het showbizleven of het geambieerde showbizleven daar, maar ik weet er te weinig vanaf. Ik vind het goed dat het uiteindelijk als voorbeeld dient. En dat mensen zich hebben uitgesproken. Maar daarin kijk ik natuurlijk ook naar de slachtoffers, wat heel goed is als je op televisie of radio wat dan ook uitspreekt. Er zit ook een nuancering in van wat erg is. Ik bedoel, ja, als iemand iets zegt over je billen. Maar nogmaals, ik vind het heel lastig, want ik wil niet een ander op zijn tenen stappen. Dus dit is een gebied waar ik in het openbaar, dus nu met zo'n radio 1-microfoon voor mijn snuffert, voel ik niet de behoefte om daar echt van te zeggen wat ik ervan vind. Omdat het niet te maken heeft met het onderwerp. Tenminste, niet voldoende met dat waar straatintimidatie, die stichting voor staat. Het gaat echt om gelijkwaardigheid, mensrechten en echt om ja, feiten. Dus dit gaat te veel om persoonlijke gevallen. Oh ja. Ja, ik zit om me heen te praten. Nou ja, ik probeer het heel erg te begrijpen. Omdat voor mijn gevoel zijn er heel veel parallellen tussen straatintimidatie en tussen MeToo. Voor mij persoonlijk, en daarmee kan ik niet spreken voor andere mensen, zijn er parallellen, maar niet. Dus ik heb me nog nooit op de werkvloer onmachtig en gefrustreerd gevoeld, omdat ik seksueel werd benaderd of seksistisch behandeld werd. Dus die hand op je schouder, dan op je kont, of allerlei andere creepy voorstellen en dingetjes. Dan ben ik in mijn eigen moment, dan voel ik dat ik assertief genoeg. Dus ik heb dan helemaal, dan veeg ik de vloer met die mensen aan. Of weet je, of ik ontloop, of ik spreek. Ik voel me niet zoals ik op straat me vogelvrij voel. Dat is een ongeleid project. Dus nee, dat is ook niet het goede woord. Maar gewoon een soort, je voelt je op straat dus. Ik ben in controle. Ik heb controle. Ja, ik heb controle op de werkvloer. Ik heb controle in een café. Ja. Zoals thuis. Ik heb controle over de zaak. Ik kan. Mijn kant op laten. Ik kan iets doen. Maar dat kan niet op straat, waar alles van iedereen is en niemand zich verantwoordelijk voelt. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die zich op de werkvloer niet vogelvrij voelen. Ja. En die bijvoorbeeld wel die routes hebben geprobeerd af te gaan. De vertrouwenspersonen, het aankaarten. Nou ja, wat je nu ook natuurlijk bij de Voice ziet. Maar die daar tegen een muur oplopen. Ja. Ja, en dat is ook heel treurig. Het is absoluut terug, maar dat is natuurlijk ook nu met het hele straatintimidatieverhaal. We zitten hier. 2014 zijn we het burgerinitiatief begonnen, het is inmiddels 2022. We hebben het dan nog niet uitgevonden. Er waren al jaren politici mee bezig. Ja, omdat het om blijkbaar een vrouwzaak, zeg ik even tussen aanhalingstekens, gaat. Moet het allemaal bewezen worden? Ik heb straks in Amsterdam eerder een maximum snelheid als fietser dat ik niet harder dan 30 km per uur mag, dan dat er nou effectieve wetgeving is tegen straatintimidatie. Omdat het altijd een beetje spannend van zetten we niet groepen buitenspel, hoe bewijs je het? Het is altijd omdat het om een vrouwending gaat. Dus dat geldt ook op de werkvloer. En dat is heel treurig, absoluut. Bijna 9 jaar geleden zet ik een burgerinitiatief op om straatintimidatie te beboeten. Om daar aandacht voor te vragen, plaatste ik een oproep voor vrijwilligers die als vrouw zijnde mannen wilden naroepen op straat. En jij was een van degenen die reageerde en daarna ben je gewoon blijven hangen. Ik weet nog hoe fanatiek jij was die dag. En dat is een van de dingen die me altijd is bijgebleven. En ja, hoe fanatiek jij in het leven kan staan en je aan dingen kan vastgrijpen. Nu hebben wij een kerngroep, een aantal meerdere goede teamleden. Maar in het begin was het jij en ik. Je had het al eerder genoemd, hè? Ja, wat ontzettend lief. Want dit is, zeg ik, Gaia? Ja, of Gaia Branderhorst. Gaia Branderhorst. Harrington, als ik me niet vergis, hij is inmiddels met een hele leuke man getrouwd en zijn naam aangenomen. En zij woont al heel lang in de Verenigde Staten. Ja, dus eigenlijk al vanaf 2014 volgens mij. Oh ja. Want hoe staat het ermee met de wetgeving? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk, de stichting bestaat nog steeds, is heel actief met een hele verse, leuke groep jonge mensen. Op gemeentelijk niveau, lokaal, gebeurt er enorm veel. Dus campagnes, beleid, praatgroep, voorlichting, noem maar op. Nou, dat was natuurlijk ook een van de dingen die we belangrijk vonden. Die bewustwording en het, het een gesprek maken, een gespreksmaatschappelijk thema. Maar er ligt ook inmiddels een landelijk wetsvoorstel, zeg maar een initiatiefwet. Dat valt binnen de herziening van de wet seksuele geweldsmisdrijven. Dus dat gaat ook over allerlei dingen als sexting zit daarin. Daar zit gewoon een modernisering van seksuele geweldsmisdrijven. En daarin is het opgenomen als een nieuw artikel. Dus in de wet staat? Nog niet. Het moet nog afgehamerd worden. Dus het is weer doorgeschoven. Dus het wordt dat duurt al heel lang, hè? Ja. Het is straks, als het goed is, 2024. Want dan was het alweer een financieel probleem. En dan zit je met de implementatie. Ja, en toch, maar wat is dan straatintimidatie? Terwijl, ik vind het nu heel mooi gedefinieerd. We hebben daar ook aan meegekeken en geadviseerd. Of daarin meegekeken. Dus ik vind het nu... Want hoe is het nu gedefinieerd? Ga ik even... Okay, waar moet dit nou? Dus als een persoon die een andere persoon in de openbare ruimte op seksuele wijze benadert middels aanrakingen, uitspraken, geluiden of gebaren, en daarbij als doel heeft iemand te vernederen, kwetsend, vernederend en nog iets wat in die periferie zit, dan is er sprake van seksuele straatintimidatie. En dan is het niet een misdrijf, maar het is wel een overtreding. Nou, dat is heel mooi. Dus degene, de pleger is dan een overtreding. En het gaat dus om de publieke ruimte. Dus dat kan ook een schoolgebouw zijn, of een studentenvereniging, een sportkantine, of zelfs de werkvloer, of de trein. En het is dan, tenminste als ik het goed heb begrepen, is het strafbaar op het moment dat iemand op heterdaad wordt betrapt? Natuurlijk is het lastig en dat blijven we ook zeggen. En het is ook altijd weer, maar hoe bewijs je het dan? Ja, dat is hetzelfde met racisme en discriminatie. Kijk, het zit op een gevoel. Het is heel lastig. Vaak zijn er geen getuigen, want het gebeurt natuurlijk heel sneaky. Als een ander het net even niet ziet, natuurlijk is er nooit een agent of een andere handhaver in de buurt. Dus het zou mooi zijn als het inderdaad te bewijzen is. En dat er ook bewijslast verzameld kan worden. Waar wij vooral voor staan is dat je kan mensen opvoeden. Dat is hartstikke leuk. Maar de een kan het met zijn vork eten en de ander niet. De een doet de schoenen uit als hij binnenkomt en ook bij de buren. En de ander zit de hele dag met zijn straatsneakertjes lekker op de bank of in de trein. Dus je moet het strafbaar maken zodat je iets hebt om het op te funderen. En vervolgens is het gedragsverandering die daarop gefundeerd is. Dus je moet het uit die algemeenheid van, nou, wij zouden liever zien dat je niet zo met vrouwen omging. Je moet van, nee. Je bent in overtreding als je dit doet. Dus dat vanuit die gedachte mensen gaan nadenken. Ook als het je overkomt, denkt, hey, wacht eens even, dit kan niet en dit mag niet. Dus het is meer dat. We willen echt niet dat er allemaal boetes uitgedeeld worden. Gaat ook niet gebeuren. Maar het is meer van, ja, het wordt te algemeen als je het op goed fatsoen en voorlichting, bla, bla, bla. Want dan, ja, weet je, de een heeft wel een servet op schoot tijdens het eten en de ander niet. Maar is dat dan fout? Nee, het is gewoon opvoeding en manieren. Dus we willen het uit die hoek halen. Gewoon van, dit is ongewenst gedrag, niet normaal. En daarom zeggen we als maatschappij, nee, en daarom is het strafbaar, daarmee in overtreding. Ja, want ik merkte bij mezelf dat ik daar vaak over heb nagedacht van, wat heb je daar nou aan dat het strafbaar is? Als je het inderdaad op heterdaad iemand moet betrappen. Maar toen las ik over die app bijvoorbeeld die ze in Rotterdam dan hebben, waar je op je melding kan doen. Ja. En dan is het natuurlijk heel mooi praktisch, want dan zie je precies als gemeente, waar zitten de gevaarlijke plekken? Waar zitten de plekken waar we meer verlichting, meer camera's moeten hangen? Ja, precies. Het gaat ook om dat soort dingen. En het is dus ook door wetgeving erkennen dat dit bestaat. Weet je, het is ook weer een stap dichterbij in gelijkwaardig, in het naleven van dat wij een gelijkwaardige samenleving willen hebben. En dat in ieder geval over mannen en vrouwen, daar heb ik nog niet eens over alle genderdiversiteit of etnische diversiteit, maar gewoon man en vrouw, dat we daarin al gelijk zijn en dat het wordt erkend. En het is natuurlijk, kijk, als je altijd door dezelfde persoon wordt lastiggevallen of gestalkt of weet ik wat, dan vinden mensen het heel normaal dat je daar psychisch last van krijgt. Als het iedere keer iemand anders is, dan staan mensen er niet bij stil dat dit ook psychisch grote gevolgen kan hebben voor heel veel mensen. De een staat daar, is daar kwetsbaarder voor dan de ander. Dus ik vind het ook bescherming van mensen. En nogmaals, dan haal je het uit de algemeenheid. Ik was bij de raad, ook vooral in Amsterdam, gaan inspreken. En dat we ook zeiden van, ja, als je het niet strafbaar maakt, dan kan je inderdaad, er was een campagne tegen straatintimidatie bedacht door de gemeente. En dan met weerbaarheidscursussen voor vrouwen. Ze allemaal lekker in een gymzaal konden, op een zak konden gaan slaan of whatever. En dan en van een laffe campagne, sorry dat ik het zo zeg. En dat ik dan ook meteen ga inspreken. Maar nou, ik heb al een nieuwe slogan met volg die hoer tot aan haar huis. Want ja, we willen het niet, maar het mag wel. En dat is nou precies waar het om gaat. Van ja, dan mag je gewoon zeggen, hey, vuile rothoer, ik volg je tot aan je huis. En dan ga ik je neuken. Wat natuurlijk verschrikkelijk grof. Als ik het nu al zeg, krijg ik er al warm van. Van jezus, best wel grof. Maar dat mag gewoon. Weet je, dus zolang het niet een overtreding is, kan je gewoon dit soort dingen roepen naar mensen. En dat is gewoon waarom strafbaarstelling of het een overtreding maken zo belangrijk is. Dan is het gewoon duidelijk. Of duidelijker. En dat hele trieste voorval van Sarah Everard toen in Engeland. Ja. Het heeft natuurlijk ontzettend veel stof doen opwaaien. En ook heel erg die discussie losgemaakt van, waarom wordt het probleem altijd bij die vrouw neergelegd? Hè? De verantwoordelijkheid van de vrouw, terwijl het de mannen zijn. Ja, en het is, ja, ik ben soms een soort langspeelplaat die blijft hangen. Maar wij zeggen ook altijd, wij en ik, van ja, er is maar één plaats waar mannen bang zijn om verkracht te worden. En dat is in de gevangenis. En een vrouw is altijd op haar hoede. Want je hebt ook natuurlijk de glijdende schaal. Weet je, en je weet het niet. Dit keer is het een gebbetje. Of een beetje machtsvertoon. Maar volgende keer word je wel die struiken ingesleurd. Of wat ik laatst had op het strand. Zo'n creep die steeds dichterbij komt zitten. En dan kan je mijn rug insmeren. Die me volgeling achtervolgen. Dat ik dacht, ja, ik kan er wel over. Mijn eentje door de duinen fietsen. En een geleende mama fiets met 30 kinderzitjes erop. Als ik hem tegenkom, ik weet het niet. Ik hang maar een wijnkoeler aan mijn stuur. Want dan kan ik hem een knal geven. Ja, wat is de meest effectieve manier heb jij gemerkt om daarmee om te gaan? Of wat is de beste reactie op het moment dat het je overkomt? Nou, je moet je altijd wel even afvragen hoe voel ik me. Dus wat, wat kan de consequentie zijn van mijn gedachten? Dus als ik inderdaad een grote mond geef, wat zou de reactie zijn? Kan ik heel hard wegrennen? Kan ik politie inschakelen? Dus je moet heel snel incalculeren. Maar ik zeg vooral, ga niemand uit de weg. En kleed je niet anders. En natuurlijk is het ons, maar ga gewoon je eigen gang. En inderdaad, wat ik net al aan het begin zei, ja, ik zag laatst ook een vrouw, een jonge vrouw, die zat met een vriendin of wat vrienden op het terras. En die werd ook een beetje soort aangesproken door een van een kerel in een auto met nog een vrouw erin. En dat meisje schreeuwde ook heel hard. Ja, belachelijk, like, respect van die vrouw die daar in de auto zit. Die ging heel de keer. Die heb complimenten gegeven. Ik zeg, ja, heel goed. Altijd doen alsof het Russisch roulette is. Dat jij, weet je, dat ze 10 keer of 9 keer krijg ze geen reactie. En voel jij je ongemakkelijk. En de volgende keer komen ze een gek tegen die helemaal losgaat. En blijf dat gewoon doen. En geneer je nooit. Voel je niet gek. Zij zijn gek. En je mag af en toe gewoon losgaan. Want misschien gaat dat wel helpen. Dat mensen zeggen, wacht even. Blijkbaar reageren vrouwen daar heel aan relaxed op. Misschien moet ik dit niet doen. Dus ga het vooral niet uit de weg. Ik zal het nooit uit de weg gaan. En dat maakt wel dat ik ook wel vervelende dingen, ook wel eens op reis alleen, dat je ook wel eens dingen meemaakt. En ik zou niet adviseren als je in een soort heel ver land, waar je de enige blanke en boven iedereen uitkijkt, als je bijvoorbeeld ergens op Borneo op een markt loopt en er is een man die tegen je aanschurkt. Die mag je wel aanspreken, maar ja, laat het daarbij. Want je weet nooit wat er gebeurt, wie er in de cel belandt. Waarschijnlijk jij, dus. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets kunnen achterlaten. Iets waar ze vanaf willen. Andere gasten doen dat ook weer. En zo kan er dus een ruil plaatsvinden. Wat wil je achterlaten? Ik heb heel veel merch. Dingen waar merk op staat. Dus, ja. En ik bewaar dus alles. Dus dan ik koop parfum met zo'n body lotion erbij. Dat zit dan in een doos. Ik denk, handig, kan ik spulletjes in doen. Dus ik heb al van die handige dozen. Maar ik heb ook allemaal van die dingen uit hotels. Oh, is handig voor als een keertje met zo'n trolley op reis, dan heb ik zo'n tandenborsteltje. Dus, en ik heb allemaal dingen uit goodie bags. En ik heb een heel stom boek. Een heel stom boek. Verschrikkelijk boek. Maar van een stomme schrijver of gewoon nee, een stom niet. Onderwerp? Ik ken haar niet. Heel stom onderwerp. Oh. Ik heb het gekregen van een van mijn mannenvrienden. Ik denk dat het een grap is. En ik ben heel erg, ik vind het heel erg om boeken weg te gooien. Ja. Dus het stond maar in mijn kast. Maar dan denk ik, wat een klote boek. Dus, Ik ben wel benieuwd wat voor boek. Ja, hier is. Komt het. Het is een boek geschreven door Helene Vis. Ja. Hoe vang ik een rijke man? Nou, echt verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik heb laatst weer 1 pagina even opengezagen. Dacht ik, nou, weg ermee. Slechts 7 stappen naar een liefdevolle relatie met een rijke man. Kijk, je moet zelf rijk worden. Hè? Dat klinkt echt als het jaren 70 boek. Nou ja, kijk maar naar haar. Het is een soort Ivanka Trump. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En ik zal eventjes de eerste regels voorlezen van van Helene Vis. En heeft iemand hoe vang ik een rijke man? Wiebelende tafelpoot, dan kan het daaronder. Golddiggers en roofkippen. Van die inhalige, hebberige vrouwen die maar 1 ding belangrijk vinden in het leven. Een rijke man vangen. Erg positief zijn we daar met z'n allen niet over. Maar is het vangen van een rijke man echt wel zo verwerpelijk als iedereen denkt? Vrouwen lijden massaal aan het Cinderella-syndroom. Ja. Misschien heeft iemand nog een allesbrander thuis. Kan ook. Dankjewel. Jij mag ook iets meenemen wat een andere gast heeft achtergelaten. Wat is er nog? Nou, het is een beetje een tombola. Ik ga het laten zien. Ik heb hier de bloeddrukmeter van Bert Wagendorp. Ik weet niet, ben jij van... Die is niet zo populair, maar ik hoopte eigenlijk wel dat hij over was de hele tijd. Want het is wel goed om te weten. Ik ben redelijk temperamentvolle Italiano. Dus misschien kan ik af en toe met je inchecken. En die heb ik natuurlijk. Johan Cruijff, mijn verhaal, heeft Yves Geirat achtergelaten. Staat naast mijn bed. En dit is de tas van Siska Dresselhuis. Die is tassenverzamelaar. Dat vind ik toch ook wel... Ja, het is wel echt een collectors item, hè? Voor mensen zoals Siska Dresselhuis. Ik weet nog dat ik de eerste keer de eerste mijlpaal voor straatintimidatie had gedaan. Dat ik ook mijn moeder huilend heb opgebeld. Ik voel me net Aletta Jacobs. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dankjewel, Siska Dresselhuis. En je bent de laatste jaren heel druk bezig geweest met straatintimidatie. Wat is je volgende onderwerp? Ga je voor iets anders nog inzetten? Ja, en op zich veel te meer. Want ik heb daarnaast gewoon ander werk. Maar ik erg me kapot aan de fietsers in Amsterdam. Dus misschien ga ik verplicht verkeersexamen. Dat mensen gewoon niet meer tegen het verkeer in gaan fietsen. Gewoon stoppen bij een zebrapad. Dat ze gewoon weten wat de regels zijn. Ja, jonge mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder auto. Dus ze hebben ook geen rijbewijs. En dus het verkeersinzicht van 12-jarigen met hun verkeersdiploma van de basisschool zitten ze op de fiets met de headset op. En dan maar klagen over alles en iedereen. Terwijl ik fiets gewoon als een zonnetje door de stad. Ja, dus je hebt wel iets met de straat. Ja, met gewoon je niet. Laat elkaar met rust. Ook op de snelweg. Ik ben een sportieve rijder. Maar ik geef wel iedereen ruimte. Geef elkaar de ruimte. Dus scheid aan iedereen een mentaliteit waar ik heel erg allergisch voor ben. Van doe dat lekker thuis. Ik heb ook al veel scheid aan, maar dat leg ik niet bij een ander op zijn bord. De straat is een plek waar je je vrij en veilig moet kunnen bewegen. Daar gedraag je zoals je voor de eerste keer bij je schoonmoeder op visite bent, zeg maar. Doe niet alsof je thuis bent. Dat doe je namelijk als je thuis bent. En dat doe je niet op straat. Ja, mooi. Mooie omschrijving. We eindigen met de liefde. Absolute Beginners. David Bowie. Over schoonmoeders gesproken. Hoe goed ben je erin om liefde te geven, liefde te ontvangen? Oh, keer op keer een absolute beginner. Dus... ik blijf niet hangen in relaties die niet goed gaan. En, weet je dat dan altijd... Op tijd. Ja, soms maak je het gewoon samen kapot. En soms, zoals mijn laatste... samen zijn met iemand een half jaar... die was nog niet toe aan een nieuwe relatie, aan zijn vorige relatie. Dus toen heb ik gezegd, ga dat maar even uitzoeken. Want ik ga hier niet het vijfde wiel in de wagen zijn. Dus ga maar eerst eens even alleen zijn. En eens even merken hoe dat is of je eigen dingen doen. En ik pas hiervoor. Maar goed, relaties. Ja, nou ja, David Bowie is ook een van de dingen die een van mijn grotere, belangrijke liefdes mij heeft meegegeven. Ik hou heel erg van muziek, maar dit kwam later op mijn pad. En relaties, ik weet niet wat. Nou ja, dus wel in relatie tot dit nummer. Dat is wel wat een relatie voor mij is. Van je zit, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Dus zo zit je ook in liefde. Dit gaat niet over kalverliefde, dit nummer. Dit gaat over volwassen mensen die weer openstaan voor een relatie, keer op keer. Dus absolute beginner, keer op keer moet je er ook vers en nieuw in. Ik zeg je ook, ik heb niks te verliezen, maar wel van... ik ga voor jou door het vuur, hè. As long as we're together, the rest can go to hell. We kunnen alles aan. As long as you're still smiling. Dus het gaat over, ik ga ervoor voor jou. En ik ben ook niet de lot uit de loterij, maar maakt niet uit. Ik ga ervoor, zit jij daar ook zo in? Prima. Gaan we het doen, wordt leuk. Dus dat, ik vind het een heel mooi ontroerend nummer over volwassen liefde. Dankjewel, Jessica van der Pluim, dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere gesprekken kun je terugvinden in je podcast-app. Zoek Misha op en abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlog. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. Absolutely love you. But we're absolute beginners. NPO Radio 1.